Хороший вопрос, Волк. Să vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în cartea de Deuteronom, la sfârșitul capitolului 12 și ne vom uita în mai multe texte în seara aceasta în cuvântul Sfânt pe parcursul mesajului. Întotdeauna poporul lui Dumnezeu, fie că vorbim despre poporul ales al Israel în Vechiul Testament, sau dacă vorbim despre Biserica Domnului Iisus Hristos în Noul Legământ, a fost în pericol să fie contaminat, virusat. Un act prin care ceva străin trupului bisericii, ca să folosesc o altă imagine pentru noi, biserica astăzi, este infectat. Ceva străin care atentează la sănătatea bisericii. Obișnuim să numim astfel de virusări, ne referindu-mă acum la păcate în sine, erezii sau învățături false. Într-o traducere arhaică, sminteri. Bătrânii noștri obișnuiau să spună că un astfel de om s-a smintit de la adevăr. S-a smintit de la învățătura Scripturilor. Și-a smintit calea. E o sminteală. O sminteală în nivelul gândirii, a minții. O sminteală la nivelul vieții, a umblării. În textul biblic la care o să ne uităm și el începe cu sfârșitul capitolului 12 din Deuteronom și merge prin tot capitolul 13 din Deuteronom, Domnul inspiră pe Moise să așeze pe paginile Sfintelor Scripturii, revenit, care arată patru căi prin care cel rău, vrăjmașul, se apropie de poporul Domnului ca să-l viruseze, să-l contamineze, să-l infecteze. Vom uita mai întâi la expunerea pericolului contaminării și la cele patru căi prin care încearcă Satan să contamineze poporul Domnului. Și ne vom duce apoi într-un alt capitol mai încolo să vedem cum putem să evităm contaminarea. Prima cale prin care Satan încearcă să contamineze poporul lui Dumnezeu e o ispită care vine pe calea curiozității. Haideți să ne uităm împreună de la versetul 29 din Deuteronom 12. După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni și te vei așeza în țara lor, vezi să nu te lași prins în pusă, călcând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te să nu cercetezi despre Dumnezeii lor și să zici, cum distrugeau neamurile acestea dumnezeilor lor. Și eu vreau să fac la fel. Tu să nu faci așa față de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcând toate urăciunile pe care le urăște Domnul. Și ele chiar își ardeau în foc fiii și fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor. Voi să păziți și să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu, să nu adăugați nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele. Nu-i așa că data aceasta finală a capitolului 12, chiar ultimele cuvinte, seamănă bine cu ceea ce spune cartea Apocalipsa. Când este acolo un blestem pe care îl leagă Dumnezeu de respectarea tocmai a cuvintelor acelei cărți. Noi aplicăm deseori întreaga Scriptură, pornind de la premisa că în Scriptură avem cuvântul insuflat, verbal, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, infailibil, de care ne-a primit inima. Și credem că îl cunoaștem pe Dumnezeu însuși, descoperit în cuvântul Său, scris. Credem că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a insuflat Scripturile, ne luminează mintea ca să înțelegem Scripturile în contextul lor, în intenția lui Dumnezeu, fără să ne răstălmăcim. Credem că Duhul Sfânt care luminează mintea noastră și a insuflat cuvântul lui Dumnezeu, ne-l descoperă pe Iisus Hristos, cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Și atunci când l-am primit ca Mântuitor și Domn al vieții noastre, am înțeles că El este descoperirea supremă a lui Dumnezeu pentru noi. Iată aici, poporul lui Dumnezeu a ajuns în țara Canaan. Iată în situația în care, într-o zi, s-ar putea mânați de curiozitate să înceapă să facă cercetări despre religiile care au fost înainte de ei acolo. Ei își propun să studieze fenomenul religios cananit. Cum a fost fenomenul religios la poporul de dinainte? Ce au făcut? Cum s-au închinat? Cum i-au zis zeității lor? Ce asemănări sunt între ce au avut ei și ce avem noi? Ce-i frumos la ei și e mai puțin plăcut la noi? În felul acesta te ajung să descopere că oamenii aceștia au avut tot felul de zeități mult mai apropiate de pornirile firilor decât Dumnezeul lui Israel, care parcă tot timpul împotriva naturii noastre. Întotdeauna, convingerile religioase conduc nu numai la închinare și formă religioasă, și conduc la un stil de viață. Cineva a spus pe drept că astăzi noi nu ne producem idoli. Noi producem astăzi ideologii și teologii care să justifice practicile noastre nebiblice. Și apoi ne închinăm lucruri. Pe vremea aceea se închinau cei din Canaan, de dinainte de a ajunge Israel acolo, printre altele lui Moloch. Au ajuns până acolo încât în dorința lor de belșug, peste țară și roade multe și fertilitate a pământului și în dorința lor și în crezul lor că sunt binecuvântați de zeul acesta și atunci va fi prosperitate, în dorința lor de prosperitate au ajuns să-și sacrifice copiii, să-i arunce de vii în gura, în burta lui Moloch, într-un cuptor încins. Oamenii sunt obsedați de prosperitate. Sunt dornici de prosperitate. Îi prinzi cu asta. Altfel nu-ți poți imagina de ce în seara aceasta milioane de oameni sărași din România se uită dezamăgiți în finale. Dacă nu cumva numărul lor de la biletul de bingo iese câștigător. Dacă le promiți prosperitate și bunăstare pentru ceva de muncit, e mai fascinant. E atât de fascinant să pui acolo puțin și să vină dorul. Când lucrul ăsta e transformat în religie, ajunge la fanatism. Scriptura spune că practicile religioase a acestor popoare erau uriciune înaintea Domnului. Erau ceva care îi produceau repulsie lui Dumnezeu. Când i-a văzut pe oameni cât de centrați în ei înșiși sunt, cât de dornici ca aici, pe pământ, în viața de acum, să obțină atât de mult că nici de cer să nu mai aibă nevoie. Și de bună seamă că n-a fost ușor pentru poporul Domnului să primească interdicții precum cele din Deuteronom 18:10, 18:20 sau Levitic 20:2-5. Tu n-ai voie să faci asta. Ți-e interzis să te duci pe drumul ăsta. Sigur, interdicția de a cerceta astfel de lucruri produce cu atât mai mult în noi astăzi, de 2010, reacții revoltătoare. Cum adică să nu cerceteți? Dar nu zice Biblia, cercetați toate lucrurile și păsați și este bun? Dar nu trăim noi într-un secol al cercetării și al frământărilor și de acolo să găsim noi ceea ce este bun. Când vei ajunge în țară, vezi să nu te apuci de cercetat, zice Domnul. Apostolul Pavel pune alte lucrurile și extrem de tranșant. Roman 16:19, când spune fraților de la Roma că ar prefera credincioșii să fie proști în ce privește răul. Amin. Așa că ți-ar trebui bine cu asta să spună să fii prost în ce privește răul. Dar uneori, curiozitatea cu care te naști, care te ajută să mergi la școală, să înveți, să descifrezi, să cauți, să crești. Poate fi o cale distrugătoare, nimicitoare, de spulber. Pentru că pășești pe un drum unde nu ești în stare să supraviețuiești. O curiozitate bolnavă care te duce pe un drum străin. Vegheați și rugați-vă, zice Scriptura, ca ca să nu cădeți în ispită. Cine crede că stă în picioare, să ia seama, să nu cadă. Să ia seama, să nu cadă. Nu este singura cale prin care Satan se apropie să ne ispitească și ar vrea să înhame curiozitatea cu care ne-a dotat Dumnezeu și care are limitele ei în care Dumnezeu ne îngăduie să o folosim. Există și o a doua cale. Uitați-vă, vă rog, în Deuteronom, în capitolul 13, de la versetul 1. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune, și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând, haide după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim. Să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru, care v-a scos din țara Egiptului și v-a izbăvit din casa robiei. Și apoi a voit să te abată de la calea în care ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli. Să scoți astfel răul din mijlocul tău. Auzi? Aici este un proroc performant. Și diavolul vine acum pe calea aceasta. Și ispita este prin cineva cu renume. Prin cineva care impresionează. Prin cineva care în sprijinul mesajului și învățăturii pe care o are, îți dovedește împlinirea unui miracol. Prezice, profețește un semn. Se împlinește semnul acela. Și dintr-o dată ești în fața unei chemări, a unui mesaj, a unei învățături la care reacționezi. Și ești în fața unui semn împlinit. Unde ești impresionat? Pe de-o parte, lăuntrul tău îți spune că învățătura care vine prin el nu e în armonie cu Biblia. Pe de alta, te uiți la ce te impresionează și zici, dar cum e posibil? Dacă nu e adevărat, la ce ne teamă? De ce să primește semnul? Și ce vreau să pot dăm explicație? Și unii vin să-ți spună semnul și împlinirea lui dovedește că mesajul lui e bun. Alții vin să-ți spună nu, a luat ce rău. Textul zice Domnul a gândit împlinirea semnului ca să te așeze cu intenție în fața unui dileme. În fața unui probleme. Nu ne spune textul biblic. Dacă prorocul de aici a fost din capul locului un proroc mincinos și Domnul a îngăduit împlinirea semnului și te așează în fața acestui vestibile vom vedea care. Sau dacă omul acesta la început a fost un om al lui Dumnezeu și împlinirea semnelor respective se referă la o vreme și o perioadă când el îl sluja pe Dumnezeu. Dar deodată s-a produs o schimbare în el, în mesajul. Chiar dacă l-a slujit pe Dumnezeu, spune Warren Wiersbe, unul din comentatorii contemporani, pe care îl apreciez în mod deosebit, un om echilibrat, un comentator cu inimă de păstor, nu doar cu minte de teolog. Chiar dacă ar fi fost la început un slujitor al lui Dumnezeu, spune el, din clipa în care învățătura lui nu mai corespunde Sfintelor Scripturii, nu mai este slujitorul lui Dumnezeu. Tot el comentează și spune, au fost în decursul istoriei o seamă întreagă de oameni care la început au pornit zicând că slujesc pe Domnul și care au sfârșit fiind lideri de secte și de grupări care la rândul lor au sfârșit dramatic și rușinos pentru Dumnezeu, pentru Evanghelie și pentru oameni. El comentează și spune mândria. Dorința de a avea urmași asupra cărora să exercite autoritate. Și dorința după bani îi mână pe acești oameni. Mândria, dorința de a avea adepți pe care să-i controleze. Și abilitatea după bani face ca o seamă întreagă de oameni care au început bine să schimbe macazul în viața lor și să apuce pe al lor. Comentatorul nostru continuă și spune, întotdeauna vor fi oameni instabili care îi vor urma orbește pe liderii religioși de succes, fără să verifice decizia lor în lumina adevărului lui Dumnezeu. Care e dilema? Dilema este dacă în clipa în care vezi un slujitor performant care impresionează, face semn, face minuni, face lucruri uluitoare. N-ai explicație. Dar a cărui mesaj te face să te chircești, să te înfiori, să te întrebi de unde i-a venit, să iei paginile Bibliei, să le răsfoiești zicând, oamenii n-au înțeles Scriptura până astăzi. Dilema este. Vei testa Scripturile prin performanța prorocului acestuia? Sau vei testa performanța lui, așa zisa minune, semnul realizat prin Scripturi? Vei rămâne tu credincios, zice Domnul aici, cuvântului pe care ți l-am dat. Sau va reuși o vindecare, un miracol, orice ar fi el, să te facă să pui sub semnul întrebării cuvântul meu. Domnul te lasă în situația aceasta ca să te pună la încercare. Dragii mei, textul acesta ne cheamă să rămânem credincioși Domnului. Amin. Textul acesta ne spune că rămânem lângă cuvânt. Oricare ar fi performanța aceea. În 2 Tesaloniceni 2 cu 9, în Apocalipsa 12 cu 9, Scriptura spune că diavolul poate să facă minuni. Evanghelia de Matei, capitolul 7, Domnul Iisus vorbește de la versetul 21 despre oameni care vor sta înaintea judecății Domnului și vor zice, n-am realizat noi cu tare și cu tare lucru în numele Tău. Interesant este că Domnul nu-i contrazice în asta. Domnul nu zice, n-ați realizat asta. N-ați făcut asta. Mințiți. Domnul se referă la relația cu El, nu la performanță lor. Și Domnul spune, niciodată nu v-am cunoscut. Cunoașterea la care se referă acolo Scriptura, se referă la intimitatea noastră cu Dumnezeu, în care rămânem credincioși Lui, pentru că ne-a cunoscut și L-am cunoscut în cuvântul Scripturilor, în lumina Duhului Sfânt, în locuirea prin Duhul Sfânt al lui Hristos în noi și unirea noastră cu El, de care n-avem nevoie de altceva. Nu ne vom duce pe alt drum! Și rămânem lângă Duhul. Dar s-a vindecat. Mai bine vreau să vă spun că la exprimările astea s-a vindecat, s-a întâmplat, s-a făcut, a înviat, ar trebui să puneți mari semne de întrebare. Mari. Mărturiile paralele ale celor prezenți în astfel de lucruri și a unora care au cercetat vin să desfințeze pretențiile aberante. La ora aceasta sunteți la curent cu faptul că circulă învățături de genul dacă ești locuit de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt umple fiecare celulă ta. Tu ești unit cu Hristos în asemenea hal încât ești Hristos întrupat. Așa că nu se poate îmbolnăvi nicio celulă a ta. Nu știu dacă sunt mai sarcastic decât Ilie Tisbitul în fața porocilor lui Baal, dar eu le cer celor care pretind asta să-și arunce ochelarii, fiindcă se pare că au probleme în celulele de la ochi și nervi, să scoată plombele și lucrările dentare și să se roage până crezi dinții, ca să se vindece cât de plin. Nu mă înțeleg greșit. Nu ironizez aici suveranitatea și puterea lui Dumnezeu, fiindcă nu există vindecare. Fie că iei sau nu iei medicamente, fie că ai trecut prin operație sau nu, în care să nu fie mâna lui Dumnezeu la lucru. Amin. Nu asta e o viză aici. Și ne uităm la pretenții aberante ale unora care cred că pe calea aceasta vom închide ochii la mesaj. Ce speră ei este că te-au aburit. Iertați-mi exprimarea asta a tinerilor de astăzi. Așa de tare, așa de fascinat ai fost de ce s-a întâmplat acolo. Pentru că nu te mai uiți la mesaj. Și nu-l mai cercetezi cu Scriptura. Domnul zice, cercetați. Acum, este o expresie aici, să scoți astfel râul din mijlocul tău. Frașilor, expresia aceasta apare în Deuteronom de vreo 9 ori. Să scoți râul din mijlocul tău. de scoaterea răului din mijlocul lor este una care ne cutremură. Trebuiau să mă moară. O să spuneți, fratelor, dar noi suntem în biserica Domnului Iisus astăzi. Are de-a face expresia aceasta din Deuteronom aspră. Această cerință pe care necredincioșii viacului nostru o vor numi aberată din partea lui Dumnezeu. De a fi omorâți cu pietre astfel de oameni. Are de-a face cu noi. Nu vi se pare interesant că în 1 Corinteni 5 cu 13 Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl insuflă pe Apostolul Pavel să scrie celor din Corint citând aceste texte din Vechiul Testament și vorbind despre omul care trăia în păcat în biserica lor. Dați afară din mijlocul vostru pe răul acela. Și aduce argumentarea aceasta în sprijinul disciplinei din biserică. Dați afară din mijlocul vostru astfel de învățători mincinoși. Amin. Amin. Biserica niciodată n-a stat la tâlbuială. Dacă a stat vreodată, a pierdut. Așa. S-au dus pentru zeci sau sute de ani pe căi culcate. Și orice învățător mincinos care a fost îngăduit și tolerat și au stat la negocieri cu el și împinși de curiozitate au făcut cercetări. N-a făcut decât să adune mai mulți adepți și să rupă din biserică. De aceea Domnul Iisus, apostolul, este cât se poate de clar și Domnul spune: nu vă lăsați impresionați că e îmbrăcat în oaie. Cred sincer că atunci când spune în Scriptură, în predica de pe munte, Domnul Iisus, după roadele lor îi veți cunoaște, se referă înainte de fapte care sunt un rezultat, la învățătura lor. La ce produc oamenii ăștia ca învățătură. Ce fel de ideologie, ce fel de teologie, ce fel de învățătură încearcă ei să-ți spună în cap. Fiindcă aceea va justifica doar faptele tale cu toate roadele lor. 2 Corinteni 11, 1 Timotei 1, 2 Petru 2 sunt texte extrem de clare care ne spun ce avem de făcut față de învățătorii mincinoși. Să ne separăm total de ei, să ne avem de-a face cu astfel de oameni. Textul acesta vorbește despre ceva potrivit pentru vremea noastră. Ce faci dacă ești în fața biletului învățător care impresionează prin semne și minuni, dar a cărui învățătură te face să te strângi în Duhul tău și să spui ceva din biblic aici. Ceva nu seamănă cu creștinismul biblic la care ne-am străduit să stăm până ziua de astăzi. O a treia cale prin care Satan se apropie de poporul Domnului să-l ispitească este ispita printr-o rudenie sau un prieten apropiat. Acum e care ușor sau e mai ușor să ridici piatra și să lovești într-un proroc mincinos. Dar ce te faci la cineva din casa ta? Haideți să ne dăm un text. Deuteronom, capitolul 13, spune de la versetul 6. Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta care se odihnește la sânul tău, sau prietenul tău pe care îl iubești, ca pe tine însuți, te ațâță în taină, te strânește în taină, te provoacă zicând: haide și să slujim altor dumnezei, Dumnezei pe care nici tu, nici părinții tăi nu i-ați cunoscut. Dintre Dumnezeii popoarelor care mă înconjoară, lângă tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă, să nu te învoiești și să nu asculți, să n-arunți pe el o privire de mine, să nu-l cruzi și să nu-l ascunzi, ci să-l omori. Ascultați cerința. Întâi mâna ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor. Să-l ucizi cu pietre și să moară pentru că a căutat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să se facă așa pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă și să nu se mai săvârșească o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău. Două lucruri sunt importante aici. E cineva extrem de drag și apropiat inimii tale. Extrem de drag. Fratele tău, sora ta, soția sau soțul. Cineva cu care împarți casa împreună. Sau e prietenul tău la care ții cel mai mult. Al doilea. El te invită la o participare în secret. În taină. Și zice să nu afle fratele vostru. Să nu afle comite. Ei sunt baptiști. Ei nu-s botezați cu Duhul Sfânt. Ei nu înțeleg asta. Ei nu cred Biblia toată. Vino numai la întâlnirea de la doi de acasă. Te duc eu până undeva să practici. E tare greu să știu. Știi ce mulți au fost duși pe drumul ăsta? Știi ce mulți s-au dus furioși, chemați de cineva apropiat și apoi au zis, uite că s-a întâmplat, uite că e impresionat. Dacă a vorbit așa, înseamnă că altfel trebuie interpretată Biblia. Știi că celor mai mulți li s-a întâmplat pentru că au fost duși în grupuri secrete și în întâlniri în care și-au pus alții mâinile peste ei, în care i-au pus să repete și să urle cuvinte, până când au fost manipulați și duși la punctul să li se pare ca o experiență cum nu au avut în viața lor. Niciodată de acolo încolo n-au mai spus alte vorbe. Dar au zis, vezi că n-au o dreptate. Și inima ți se întoarce în secret. Împotriva învățăturii Sfintelor Scripturii. Și încet, în secret, încep să faci asta. Imaginează-ți, Israel. Se întâlnesc la sărbătoare și familia asta urmează tot ritualul poporului și par ce mai cum se cade închinători în fața Dumnezeului adevărat. Și mâine zi se întâlnesc trei familii la un alt tip de închinare. Cu o altă învățătură. Cu alte practici. Și lucrul ăsta se cred. O zi, o săptămână, un an. Și Domnul zice, și auzi ce cere, soțul, soții, tatăl, fiul, fratele. Și zice, să fii primul. Nu să mergi să zici, nu vă supărați, nu pot să fac eu lucrul ăsta, țin la el, e prietenul meu cel mai bun. e soția mea, e soțul meu, eu nu pot să fac, dar nu cereți mie să ridic mâna la adunarea generală, că nu pot, ridicați-o voi! Ziceți voi! Și eu de acord cu voi, dar nu-mi cereți mie! Dumnezeu spune nu! Tu va trebui să fii primul! Eu? Dar îți dai seama ce viorător este! Da. Și auzi ce spune textul. Ca să aibă frică de Domnul. Amin. Tot. Amin. În 1 Timotei, în capitolul 5, când vorbește despre slujitori care pătătuiesc, zice textul biblic să fie mustrați în văzul tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Nu vă înfioară într-o înfiorare sfântă un astfel de text când vă spune ce categoric e Dumnezeu. Când e vorba să fii dus, subtil, sedus pe cărei care Dumnezeu nu-i acord. În practicile carismatice de astăzi, e atâta păgânism, atâta idolatrie, atâta centrare în noi, atât de nebiblici, așa răstălmăcire subtilă, abilă, a Scripturii. Una din cele mai subtile căi este invitarea ta să participi în secret la întâlniri care te vor da peste cap. Dar mai este ispită. Dacă e ispititor să te duci să cercetezi, dacă e ispititor când apare un proroc care numește, dacă e ispititor când cineva drag ție începe să-ți facă confesiuni despre noua cale pe care a găsit-o, despre spiritualitatea la care a ajuns, despre cum îi vorbește Dumnezeu direct, despre ce vise a avut, ce vindecări se fac, nu le-a văzut, a auzit. Să știi că este și o altă ispită mai șocantă. Dar nu vezi ce mulți se duc acolo? Îți dai seama ce înseamnă să anunțe că au 50.000? Sau nu? Ascultă ce spune textul biblic în Deuteronom, capitolul 13, de la versetul 12. Dacă vei auzi spunându-se despre una din cetățile pe care ți l-a dat ca locuință Domnul Dumnezeul tău, niște oameni răi au ieșit din mijlocul tău și au amăgit pe locuitorii din cetatea lor, zicând: haide și să slujim altor Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști. Să faci cercetări, să cauți și să întrebi cu diamănuntul. Dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă rugăciunea aceasta a fost făcută în mijlocul tău, atunci să treci prin ascuțișul săbiei pe locuitorii din cetatea aceea, să o nimicești cu desăvârșire, împreună cu tot ce va fi în ea, și să-i treci chiar și vitele prin ascuțișul săbiei. Să strângi toată prada în mijlocul pieței și să arzi de tot cu foc cetatea și toată prada ei înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să rămână pentru totdeauna un orman de dărâmături și niciodată să nu fie zidit din nou. Nimic din ce va fi blestemat ca să fie nimicit cu desăvârșire, să nu se lipească de mâna ta, pentru ca Domnul să se întoarcă în iuțimea mâniei Lui, să se îndure de tine, să te ierte, și să te mulțească după cum a jurat lucrul acesta părinților tăi. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind în toate poruncile Lui, păzind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi și făcând ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău. O cetate întreagă o apucă pe o cală nouă. Ăsta e fenomenul religios. Nu mai e ascuns. Nu mai e un proroc. Nu mai e o familie. E o cetate întreagă. Uite ce mulți de lumii. Nu degeaba Scriptura spune și Domnul a spus poporului său, Exod 23:2, să nu te iei după mulțime. Să nu te iei după mulțime. Dumnezeu își conduce poporul prin decrete biblice, nu prin democrație. Învățătura nu e ceva ce votă. Învățătura nu s-a venit după cât de mult se duc pe drumul ăla. Învățătura este în Scriptură și o avem. Și e limpede. Sigur că puteau să zică, Doamne, dar să ne cer să radem de pe fața pământului o cetate întreagă. Dar nu-și dă seama Dumnezeu unde o să ajungem, dar ne nimicim singuri. Ar fi scris câțiva din învățătorii ăștia, nu vă dați seama, o să râdă cananiții de voi. Vă mușcați și vă mâncați între voi. Ar fi citat din Biblie. Râd de noi cum ne sprușiem între noi, ar fi zis. Păi să nimiciți o cetate în câțiva ani de zile ați decimat poporul lui Dumnezeu. Uitați-vă bine în text. Știi ce spune Scriptura? Domnul zice, dacă ascultați și faceți în felul ăsta, până la distrugerea completă de să nu salvați nici economia din cetatea aia, nici hambarele cu gând, să nu luați haine, scule, arme, nimic de acolo, case, ca să te mulțească Domnul. Ca să te mulțească Domnul, zice textul. Auzi? Nu vom fi decimați dacă ascultăm de Domnul. Amin. Și dacă mergem în mulțime. Amin. Acum, Israel n-a ascultat de Domnul. Și să știi că n-a ascultat de textul ăsta. Au făcut cercetări. Le-a plăcut ce-au găsit. Li s-a lipit inima de inuri. Și-au găsit și proroci. S-au ridicat și ideologi. S-au ridicat și teologi. Au scris cărți. Au publicat. Au învățat. Au așezat temelii. Au găsit ei căi să așeze o cale nouă. S-au dus pe ea. Așa au ajuns ca în Dan și la Betel să aibă închinăciuni și forme de închinare alternative. Așa au ajuns să aibă închinare carismatică. Dansul n-a fost niciodată prescris în Scriptură, nici măcar pentru marele preot în secret în Sfânta Sfântă. Nu mi se pare interesant. Fraților, nu mi se pare interesant să auzi dacă îi place lui Dumnezeu să-l vadă pe mare preot dansând de bucurie în fața chivotului pentru că a mântuit Dumnezeu și a iertat păcatele poporului să-i zică acolo în secret, singur, n-ai ispitit de nimeni pot dansa. Nu mi se pare interesant dumneavoastră acolo. Nu mi se pare interesant când tot cerul arătat de Domnul cât l-a arătat în Scriptură, în cartea Apocalipsa, niciun înger și niciun her și Serafim, nu tănțuiește înaintea lui Dumnezeu. Și vin alții și ne spun, am găsit noi cale. Asta e adevărată bucurie. Să te asociezi cu asta. Să numești asta închinare. Nu poate decât să ridici înălțind Adam și Petel. și să găsești suficientă justificare să mergi pe calea aceea. Au făcut-o și ei. Și pentru că au făcut-o, Israel a fost cucerit de Asiria în anul 722 și dus în robie, ca să le scoată din cap, să le iasă pe ochi. Să stea acolo și să tot dănțuiască cu păgânii că nu le-a plăcut și le-a dat Domnul. Și pentru că n-au ascultat nici cei din Iuda, între 606 și 586, au fost luați și duși în Babilonia să se salve de proroșnicilor. Bisericile din vestul Europei s-au dus pe calea asta. De-au ajuns la ceea ce se numește azi depresie post-carismatică. Când au fost destui care să spună că-s minciuni și nu le-a crescut niciun vârf de deget, nici o falangă, nu un deget între gălători. Nu o mână, nu un picior. Repet, nu a crescut o falangă, să știți. Nu există o singură dovadă că au făcut lucrul ăsta. Când au ajuns să spună suficient de mulți că e scrocherie, au căzut în depresie. I s-au golit bisericii. Când de la dans căzut pe spate, râs și bâțăit de tot felul până la isterie. Mai sus de aici n-au ajuns. Acum au ajuns să se închine soarelui și pietrelor în Abia și să se ducă pe malul mării să se închine la asta. Și să îi invite și să spună ce l-au spus și lor acum 30 de ani. Că va fi cea mai mare trezire spirituală și va fi cea mai mare împunicită. Bun, dar Israel nu avea încă Biblia scrisă. Și pentru că nu avea scrisă, urmau să aibă proroci. De unde vom ști noi că un proroc e bun sau rău? Și cum vom ști asta? Și ce se va întâmpla cu noi? Întoarceți-vă, rog, în închidere, tot în cartea de Deuteronom, în capitolul 18. După ce vei intra în țara pe care să dă Domnul Dumnezeul tău, și de la versetul 9, să nu te înveți să faci după rugăciune de neamul la acela. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul său sau pe fiica lui prin foc. Nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor. Auzi, ghicirea are de-a face cu prezicere pentru viitor. Profeția are de-a face cu planul Domnului. Amin. Să nu fie nimeni cititor în stele. Să n-aibă meșteșugul de vestitor al viitorului. Auzi, vestitorul viitorului lui proroc. Amin. De vrăjitor. De descântător. Nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul. Nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri înaintea ta. Doamne frumosii care sunt următor. Tu să te ții în totul totului tot. Numai de Domnul Dumnezeul tău. Amin. Căci neamurile acelea pe care le vei zvoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori. Dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu ți îngăduie lucrul acesta. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Amin. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor. Auzi? Când vorbește cu adevărat Dumnezeu și când cineva spune astăzi, am auzit glasul lui Dumnezeu, Poporul Domnului a zis, nu putem auzi asta. Și au zis să nu ne mai vorbească așa, domnul. Ne mistuie lucrul ăsta. Atunci, Domnul mi-a zis, ce au zis ei este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Și merge până la sfârșit. Mai întâi, Domnul promite prin asta că vor avea proroci. Sunt două criterii în textul citit deja din capitolul 12-13. Criterii care merg mai departe în Scriptură sunt în capitolul 18 de asemenea. Două criterii după care știai dacă un proroc e mincinos sau nu. Primul, ceea ce învăța el era absolut deplin și fără excepție în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu deja revelat. Asta înseamnă că atunci când ne uităm în Noul Testament, la vremea de până la încheierea Scrierii Scripturilor, când se ridicau oameni cu darul prorociei, învățătura lor trebuia să fie în absolută armonie, fără excepție, cu tot ce aveau deja în cuvântul lui Dumnezeu. Și doi, orice semn sau miracol prezis trebuia să se împlinească 100%. Nici o profeție de-a lui n-avea voie să împlinească 20, 50, 75 sau 99%, ci 100%. Întotdeauna, în cazul prorocilor adevărați al lui Dumnezeu, dacă prorocul prezicea o pedeapsă și poporul plângea și se pocăia, imediat era trimis prorocul să spună: Dumnezeu a văzut plânsul, a auzit glasul, v-a văzut inima și vă spune că schimbarea e asta sau asta, până aici sau până acolo. Era o schimbare radicală sau schimbări parțiale? Erau consecințe întrerupte complet sau parțiale? Domnul zice, îți dau voia asta de acum încolo, dar nu-ți mai dau voia asta. Dar întotdeauna mesajul prorocilor adevărați este 100% în armonie cu Scriptura. Și în primul criteriu, și al doilea, mesajul prorocilor adevărați n-are umbră de neîmplinire în el. Amin. De aceea, prorocul la care se referă aici textul este cel care vine să fie suprem. Amin. Unic. Prorocul, nimeni ca el până acolo și nimeni după el, după aceea. Să fie Ilie. În Ioan Botezătorul. Întoarceți, mă rog, în Noul Testament, ne uităm repede de tot. În Ioan Domnul puteți citi de la versetul 19 la 28, 45, dar s-a direct la Ioan, în capitolul 5, iată ce spune versetul 46. Căci dacă l-ați crede pe Moise, spune Domnul Iisus, m-ați crede și pe mine, pentru că El a scris despre mine. Ioan 6:14. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. În capitolul 7, versetul 40, unii din orod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau despre Domnul Iisus: acesta este cu adevărat prorocul. Petru și Ioan l-au vindecat prologul de la Poarta Frumoasă, Faptele Apostolilor, capitolul 3. Sunt trași la răspundere, sunt duși în fața autorităților. N-au făcut caz și n-au venit să facă spectacol cu asta și predică cu preț greu. Adevărul. Spune așa textul de la versetul 22 în Fapte 3. În adevăr, voi se le-a zis părinților noștri, spune Petru: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu-l va asculta, pe prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Domnul Dumnezeu cu părinții noștri, când i-a zis lui Avram: toate neamurile pământului vor fi binecuvântat în sămânța ta. Dumnezeu, după ce l-a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcându-l pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Frații și surori, Epistola către Evrei spune că după ce a vorbit în vechime multe rânduri și multe feluri prin proroci, la sfârșitul acestor vremuri, Domnul ne-a vorbit prin Fiul, prin care a făcut și viacurile, istoria. De aceea ne cheamă Scriptura la ascultare de Domnul Iisus. De aceea ne cheamă la ascultare de învățătura apostolilor, pe care avem în Noul Testament explicit, oferită de Domnul, e cuvântul Scripturilor. De aceea spune Ioan, în 1 Ioan, în capitolul 4, de la versetul 1, preoților: să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați nu religiile, nu practicile, nu grupurile. Cercetați duhurile. Dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Erau de acum tâi. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu. Și este Duhul lui Anticrist, de-a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume. Și lumea îi ascultă. Noi să suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcinii. Iar în capitolul 2, tot Ioan spune și Duhul Sfânt a insuflat la aceasta. De la versetul 18, copilașii, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru. Au zis, nu erau departe, de acolo au ieșit. Dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Și au ieșit dintre noi ca să se arate că nu toți sunt dintre noi. Dar voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt, aveți nevoie de scrisorul ăsta de Iisus? Practică băgând în Biblie. N-aveți nevoie să vă întindă mâna un șmecher de la televizor să vă spună că dacă puneți mâna pe ecran, vă vindecați. Închideți-l. Nu pierdeți vremea, frate. Luați Scriptura. Voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt. Și știți orice lucru. V-am spus nu că n-ați cunoaște adevărul. Am predicat, predicați, nu că n-aș ști. Păi alta să zic. Ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul? Dacă nu cel ce pregăduiește că Iisus este Hristosul. Acel este Anticristul care pregăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Nu vă imaginați ce spun oamenii așa despre Sfânta Trăime. Despre faptul că se cred în dumnezeiți ei. Despre faptul că ei ți-ar putea da ei Duhul Sfânt. E groaznic ce învață despre asta. Să te duci la lucru. Să crezi lucrurile acestea. Citiți până la capăt textul acesta și bucurați-vă de mesajul lui în toată frumusețea pe care o are. Scriptura ne cheamă să fim cu băgare de seamă și sunt două texte la care aș vrea să mă uităm și tine. În 2 Corinteni, în capitolul 11, spune așa de la versetul 13. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli în Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Și Biblia e clară. Nu se joacă cu asta. Și mă întorc la 1 Ioan, la capitolul 5, închei cu ce a spus Ioan aici la sfârșit. Versetul 21. Copilașii, păziți-vă de idoli. Dați-mi voie să mă să aplic. Păziți-vă de ideologie. Păziți-vă de ideologie. Păziți-vă de idoli. Nu-i idolatrizați.